بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، دوكة هيمان وانزا كبيسة نسيمة. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين إفادي بيونغوز يمسكيتي هو إمام وموجة لكماتي na waumini wa msikiti huu ambao wametupa nafasi ya kuzungumza na ndugu zetu. Ewe Allah, wape baraka katika riziki zao, katika afya zao, katika familia zao, katika maisha yao kwa ujumla. Asanteni sana ndugu yangu katika imani, imam, kutukaribisha na kutupa nafasi kuzungumza na nyinyi maneno ya Allah na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu katika imani, mimi naitwa Yahya Ibrahim Abu Zakaria, ni mkazi wa Kigamboni. Kigamboni kata ya Tungi ni Kisota, ni katika taasisi inaitwa Rahman Islamic Center, ni karibu na sekondari Abudi Jumbe. Kwa hiyo siku yote ukipita katika maeneo hayo na imefika time ya sala, basi msikiti wetu unajulikana kama Masjid Ar-Rahman. Nimekuja hapa ni kwa ajili ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imam anasema fanya subira, subira kidogo kwa ajili ya Mola wako. Mangapi Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala nakufa mengi, kuanzia unapoamka mpaka unapolala. Wallahi khairi zake na baraka zake zinashuka juu yako usiku na mchana. Na ukiangalia udhaifu wako na madhambi yako yanampandia Allah, yanaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana. Yeye anashusha rehema yake juu yako na sisi tunapandisha maudhi yetu kwake subhanahu wa ta'ala. Lakini yeye bado anatupenda na anatutakia kheri. Kwa hiyo kuna haja ya kukumbushana, jilazimishe siku moja katika wiki baada ya maghrib mpaka isha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunataja maneno ya Allah na maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, maneno ambayo yanajenga amani katika jamii, maneno ambayo yanajenga mahaba na ushirikiano baina yetu, baina ya waumini, baina ya watu, majengo ambayo yanatusaidia sisi katika maisha yetu na vile vile yanatusaidia katika akhira yetu. Ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu wake na utukufu wake na ihsani zake atujalie miongoni mwa wale ambao wanafaidika na hayo maneno ambayo yatatajwa, kwani si maneno yangu, ima katika maneno yake subhanahu wa ta'ala min al-Qur'an au ni katika maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndio katika imani nimekuja na mada na hisi mimi ni nzuri na vile vile ni muhimu sana, hasa katika zama zetu, hasa katika wakati wetu. Na hiyo mada ina uhusiano na maisha yetu na vile vile ina uhusiano na akhira yetu. ndimana nasema fanya subira unaweza kufaidika kwa hizi ambazo utazisikia katika siku ya leo. Mada yenyewe asbabu hirman arizq, sababu za kunyimwa riziki, sababu za kunyimwa riziki. Nimekuja na sababu 10 na kuna sababu zingine. Hizi 10 peke yake Allah subhanahu wa ta'ala akiniwafikisha kuzitaja zote alhamdulillah, la ikishindikana na wakati ukapita insha Allah katika masiku mengine utakuja kukumbushana. Ila kabla sija taja hizi sababu ambazo nimezichukua katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nataka kumuuliza imam, sijui nyinyi adhana ya isha ilikuwa saa ngapi au iqama, hii nijue mwisho wangu. Iqama ni saa 2 kamili. Iqama insha Allah, jazakallahu khair. Adhana katika moja ya sadaqa. Duka cha imani, wallahi ni swala linawakera watu wengi sana. Kuna baadhi ya watu wanakuambia mimi nimefungua ofisi sehemu fulani lakini napata taabu katika riziki yangu. Kuna mwingine anakuambia mimi nafanya biashara niko napata riziki nzuri lakini sasa hivi hali yangu imebadilika. Na mwingine na mwingine na yule na wale, na watu wengi wanalalamika. Alafu asilimia kubwa katika walalamikaji wanataja wananasibisha zile sababu imma na fulani au na dunia au na sababu zingine ambazo ukirudi katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na ukizingatia maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam unahisi kwamba hizi sababu za kunyima riziki au baraka za riziki ni kutokana na nafsi zetu sisi, kutokana na udhaifu wetu sisi. Wewe unamkosea Mola wako siku na mchana, wewe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala uko nyuma. Ukipatwa na dhiki, badala ya kumkimbilia Allah unawakimbilia wanadamu, unamkimbilia tajiri ili akusaidie, unamkimbilia jirani yako ili akusaidie, unamkimbilia mganga ili akusaidie, na Allah subhanahu wa ta'ala unamweka wa mwisho kabisa. Na hata ukimwomba Mola wako humwombe kwa njia ambayo anaitaka yeye, humwombe kwa utaratibu wake, na ukiomba unalalamika, niliomba sana mara moja na mbili na 10 lakini dua yangu haijibiwi. Kwa nini? Tunataka kujadili hizi sababu au baadhi yake, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe katika usiku wa leo, atujalie miongoni mwa wale ambao imani yao imeongezeka na mshikamano wao kwa Mola wao umekuwa ni mkubwa. Kwa sababu lengo la kukutana hapa ni kushikamana na Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Ima utaishi katika hii dunia katika hali ya kumridisha Allah, au utakuja siku ya kiyama biidhnillah utalipwa malipo mazuri. Sijaja hapa kwa ajili ya siasa, wala sijaja kwa ajili ya kumsema fulani au kumtukana fulani, wala sijaja hapa kwa ajili ya kutengeneza fitina. La, nimekuja hapa na Allah subhanahu wa ta'ala ni shahidi kuinasihi nafsi yangu, wallahi alazim nataka kuinasihi nafsi yangu. Ninamwomba Allah subhanahu wa ta'ala haya maelezo ambayo yatatajwa yasiwe hoja juu yangu. Najua ndugu zangu wasikilizaji na mtu yote ambaye ataisikia hii kauli au huu mfano, ndugu katika imani, ni miongoni mwa sababu ya kwanza al-imsak wa adam al-infaq, kuzuia na kutokotoa. Kuzuia nini? Mali yako utoe fi sabilillah, utoe sadaqa, utoe msaada kwa mafukara na muhtajin na masakini. Imejengeka katika nafsi za watu wengi ya kwamba watoaji wenye haki ya kuwasia kutoa matajiri na wale ambao wana maduka na wale ambao wana magari wale ambao wana majumba, wale ambao wana hali nzuri. La, Allah subhanahu wa ta'ala yufataja waja wake almu'minin, ni miongoni mwa sifa zao, yunfiquna fis sarai wad dharra, wanatoa wakati wa raha na vile vile wanatoa wakati wa dhiki. Inaweza ikafika wiki nzima hujatoa fi sabilillahi shilingi 100, kweli usikweli? Shilingi 100 hujatoa fi sabilillah ukasema mimi natoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili nisamehewe madhambi yangu, ili nipate baraka katika riziki yangu, ili nifadhiwe katika nafsi yangu, kizazi changu, familia yangu, maisha yangu, biashara zangu. Shilingi 100 ashaitani anaweza kaja akakwambia shilingi 100 tu, hii sio sadaka. Wewe hudaiwi, wewe hutaulizwa na Mola wako kwa sababu wewe si tajiri. La, yumfiquna fi sarai wa dharra. Mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema usidharau katika wema jambo lolote, hata kama utatoa nusu ya tende kwa ajili ya Mola wako subhanahu wa ta'ala. Tayyib, hadithi ya kwanza, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hii hadithi iliyopokelewa na Imam Bukhari kutoka kwa Abi Huraira radhi Allah ziwe juu yake, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, hakuna siku yoyote wanaamka waje katika hiyo siku, illa malakani yanzilan, isipokuwa ar-Rahman anawashusha malaika wawili, kila mmoja anaambika kutamka kauli fulani. Isikilize kauli, malaika wa kwanza anaambiwa kusema Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Allah mpe mwenye kutoa khalafa, ni mbadala, ametoa mpe mbadala. Wa a'ti munfiqan talafa, na mpe mwenye kuzuia uharibifu. Talafa ni kukosa baraka, kukosa kheri, kufukuta kufaidika katika mali yake na katika mapato yake. Sawa ndugu katika imani, mtoaji mpe mbadala. Qala subhanahu wa ta'ala, qala sallallahu alayhi wa sallam, man taraka shay'an lillah, atakayasha kitu chochote kwa ajili ya Mola wake, abdalahu Allahu khairan min, Mola wake atampa mbadala iliyokuwa kheri kuliko kila alichokutoa. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Na ndio maana watu walipozuia mali zao na kheri zao na haliokuwa na uwezo wa kutoa kwa ajili ya Mola wao, Ar-Rahman akazuia kheri yake na baraka yake. Namwomba Allah tuongoze. Huyu ni malaika wa kwanza. Wa pili anasema Allahumma a'ti munfiqan talafa, ewe Allah mpe mwenye kuzuia, anaizuia mali yake, apewe uharibifu katika mali yake. Utamkuta mtu anapata, anapata milioni moja na mbili na tatu, anapata nyingi katika hisabu, ziko nyingi, lakini hazina baraka, hazina kheri, hajui anasema mimi napata, naingiza, Ar-Rahman alinipa, lakini wallahi hajui zinakwenda wapi, hajui zinatumika vipi. Ukimwambia piga mahesabu, katika mahesabu yake zinapoingia zinaingia vizuri, lakini zinapotoka hajui zinatoka wapi. Hii ni dalili ya kwamba Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anakuadhibu katika mali yako, katika mapato yako, kwa sababu hutaki kutoa kwa ajili yake. Hii ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, utanikumbusha kwa sababu ni sio ni sawa, sio kama mtu anakaa hapa karibu utaniambia, al-i'timadu 'ala an-nas, kuwategemea watu. Na sisi katika hili swala tumeanguka kabisa, tumefeli. Kwa dalili, angalia, ukipatwa na dhiki fulani katika biashara zako, katika mali yako, ni jambo gani ambalo linagonga katika moyo wako? Je, utaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala au utaelekea kwa binadamu. Kawaida anaanza kufikiria kufikiria kila mmoja, hata sisi, hata mimi, hata wewe, mimi nitenda kwa fulani, fulani atanisaidia, fulani ana uwezo, fulani mimi nimezoeana naye, rafiki yangu, sidhani kwamba ataniangusha, sidhani kwamba ataninyima, mimi nitenda kwa fulani. Alafu anamsahau Mola wa fulani, anasahau ya kwamba Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin, anasahau, anaghafilika. طيب ndugu yangu katika imani, ar-Rahman subhanahu wa ta'ala unamweka wa mwisho, na yeye anastahili kuwa wa kwanza katika nafsi yako na moyo wako, na shida inapokuja kwako wa kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na inawezekana nyinyi mshawahi kusikia yule mwanamke ambaye alifiwa, na akaja alipita Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, na yeye yuko juu ya kaburi lake, juu ya maiti yake, analia. Mtume akamwambia istaqillah wasbiri, mgope Allah uwe na subira. Yule mama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilaika anni, kwenda zako, fa innaka lam tusab bi musibati, hakika wewe hukupatwa kama nilipatwa mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyamaza, sio alimwambia kwenda zako, akaenda zake. Alikujua kwamba yeye yule ni Rasulullah, akamfuata. Akafika kwake, akakuta hakuna katika mlango wake walinzi au mlinzi au mtu kusimamia nje. Akaingia moja kwa moja, akamwambia ya Rasulullah lam ma'rifka, ee mtume wa Allah, mimi sijakujua. Mtume akamwambia, hakumwambia wewe umenikosea adabu, kwa hiyo sasa hivi unajua mimi ni Rasulullah, ukaja kuomba msamaha, umetahayari kwa ufupi wewe, la. Akamfundisha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, akamwambia innama sabru, hakika subira ambayo imekamilika, ambayo inalipwa malipo yaliyokamilika, ni inda sadmati alula, katika mwanzo wa msiba, inda lillahi wa inna ilayhi rajiun. Vile vile ukipatwa na mtihani wa aina yote, moja kwa moja unarudi kwa Allah, ya Allah wewe ni mkarimu, ya Rabbi nisaidie, sina pa kukimbilia, sina wa kumfuata isipokuwa wewe. Mimi ni mja wako, mimi ni dhaifu, mimi ni fakir, mimi ni maskini, mimi kadha, mimi kadha. Unajipendekeza kwa Mola wako, unamwomba Allah, wallahi anapenda. Ar-Rahman anafurahi. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala imekuja katika hadithi ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema inna Allah yuhibbu al-mulihina fi ad-du'a, Allah anapenda wale ambao wanazidisha, wanarudia rudia dua, na anamchukia mja ambaye hamuombi. Wa qala rabbukum ud'uni, niombeni astajib lakum, inna alladhina yastakbirun, wale ambao wanakuwa na kibri. Nini maana ya kibri? Huna kawaida ya kumuomba Allah. Mwema ana kawaida ya kumuomba Allah daiman, wallahi alazim. Allah subhanahu wa ta'ala akikutakia khairi, ulimi wako unakuwa ni mpesi kwa dua, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, nipe khatima ya khairi, nihifadhi katika nafsi yangu, nihifadhi katika watoto wangu, nihifadhi katika riziki yangu, nihifadhi katika biashara zangu, nihifadhi kutokana na adui fulani, ni adui na wewe ni mkarimu, wewe mwenye nguvu, nilinde kutokana na shari zake. Allahumma, ya Allah, ya Karim, daiman unamwomba Mola subhanahu wa ta'ala, ni dalili ya kwamba moyo wako ni mzuri, moyo wako ni hai. Lakini wiki nzima, siku saba zinapita, hujasema ya Allah. Na unaposema ya Allah, unasema katika hali ya ghafla, katika hali ya dharau, huyu ni Mola, huyu ni muumbaji, unamwomba hali ya kuwa umeghafilika. Mara ngapi imamu yuma ya baada ya sala sema Allahumma ghafir lana, watu wanasema amin, utamkuta mtu anashiria mwenzake anasema hivi. La, haifai. Na ndio maana malipo hayo ni katika dunia tunayaona. Namwomba Allah tuongoze. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kuzuia na kutokotoa. Sababu ya pili ni kuwategemea watu, unakimbilia kwa watu. Juzi kuna mtu mmoja alinifuata akaniambia nisaidie mimi jambo fulani, niambia la, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anza kwa Mola wako. Kwa nini? Kwa sababu hii hali ulionayo, ukielekea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala, yeye mwenye uwezo kukusaidia kuliko mimi. unapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala, yeye anajua kwamba huyu ni mtume tofauti na mimi. Sina sihisi kama unajihisi wewe. Kwa hiyo ukija kwao, hali ya kuwa wewe unaweza kumwomba, rudi kwa Allah subhanahu, si kwamba sitaki kusaidia, la, yeye ana haki ya kukusaidia. Rudi kwa Mola wako subhanahu, atakusaidia. Niliwaambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuja mama mmoja kwake akasema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hakika mimi nina maradhi ya kifafa, ana kawaida ya kuanguka, ana kawaida ya kukosa stara akianguka, muombe Allah aniponeshe. Mtume akamwambia, ukitaka nitakuombea dua Allah kuponeshe, na ukitaka usubiri alafu malipo yako ni pepo ya Allah. Akasema, niko tayari kusubiri, lakini mimi ninakosa stara. Akipata ile hali, stara yake inaondoka. Hataki, yeye ni mwanamke, anajiheshimu, anajifani, sasa anakosa stara, ni aibu kwake. Niombe Allah subhanahu wa ta'ala nisikose stara yangu. Mtume akasema, akamwambia dua, isbiri wina subira walaki aljanna. Anakuja mtu kwa Sheikh nisaidie, wallahi nakuomba, mimi kadha. Wanasimama baada ya sala ndugu zetu, baadhi ya ndugu zetu Waislam, mimi sijala, watoto wangu watakadha na kadha. Mara ngapi tunasikia na mara ngapi tunashuhudia? Kwa nini unaelekeza shida zako kwa wanadamu? Mola wa wanadamu hivi hawezi kukusaidia? Allah subhanahu wa ta'ala fi tajiri, Allah subhanahu wa ta'ala fi mkwasi, Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kusema kun fayakun. Hivi ulijaribu kwa mkausifu ukasema, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin, ya Mola nisaidie katika dhiki yangu. Jambo la kwanza nakimbilia kwa bila kwa wanadamu, na ndio maana kwa wanadamu hawamsaidii, na wakimsaidia hawamsaidii kwa msaada ambao unakidhi haja yake, unamsaidia katika kuondosha shida yake. La, kwa nini? Kwa sababu Rahman subhanahu wa ta'ala amemnyima riziki, na miongoni mwa sababu za kunyima riziki ni kuwategemea wanadamu. Allah tuhifadhi. Hivi ndugu zangu katika imani, nakupa mfano. Wewe umemfuata fulani tajiri, na fulani anajulikana hana kawaida ya kuvunja ahadi. Hapa Tandika Allah amemruzuku majumba kama 5 au 5, na ana kadha na kadha, na magari na khairi yake, na watu wanamjua fulani ni mtoaji katika njia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukamfuata ukamwambia, fulani nisaidie mimi na 1, 2, 3, akakwambia insha Allah mimi nitakusaidia, shida yako nini? Mimi nataka 200,000 kwa ajili ya kadha na kadha, basi njoo siku fulani biidhnillah mimi nitakupa. Atakuwa na wasiwasi tena? Atamwomba Allah tena katika asilimia ya mazingira yetu? Haombi tena. Kwa nini? Kwa sababu binadamu fulani alimwahidi, na yule ni tajiri, hana shida. Anafika katika siku ya ahadi, anamwambia samahani, mimi nimepata mabadiliko fulani, biashara yangu haikwenda vizuri, alafu imetokea hivi, imetokea kadha, alafu kwa sababu kadha, alafu kuna kadha. Insha Allah usijali, wewe acha namba yako hapa, mimi nitakupigia, mimi kadha. Kwa nini? Kwa sababu umemtegemea binadamu. Alijaribu kusali rakaa 2 kabla hajaenda kwa binadamu, alijaribu kuelekea kwa Allah kabla hajaenda kwa binadamu, alijaribu kutanguliza haki ya Allah na nafasi yake, la, ananyimwa, bali mitihani inaongezeka juu yake maradufu. Kwa nini? Kwa sababu mtupa Allah nyuma yake. Yeye hana shida na wewe, wewe ndio mwenye shida, na utaendelea kuishi katika shida na dhiki kwa sababu umemweka Mola wako nyuma yako. Ndio katika imani. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, faqultu istaghfiru rabbakum, Nuh alayhi salam anamwambia kaumu yake, nikasema muombeeni Mola wenu msamaha, innahu kana ghaffara. 1, yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara. 2, wayumdidukum bi amwal. 3, wa banin. 4, wayaj'al lakum jannatin. 5, wayaj'al lakum anhara. 6, haya mambo 6. zawadi sita katika kufanya istighfar. Ya Allah ghafirli, ya Allah nisamehe, ewe Allah nistiri, ewe Allah nika, ewe Allah nisamehe madhambi yangu. Zawadi yako mambo sita, moja ni dhaman kwa ajili ya akhira, innahu kana ghaffara, anakusamehe madhambi yako katika akhira. Na mambo matano kwa ajili ya dunia, yursil as-samaa alaykum, anaiteremsha, anaiyesha mvua juu yenu, tena midirara kwa wingi. ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بمال, لا أمسما بأموال, أموال مالك ينجي سيو مال بل أموال ينجي, ويجعل بأموال وبنين وصوته هذين من قول ما سره ذا دنيا نحظ ذا دنيا. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا, جنات مبستان أتوردوك لبلا بلا ميت. Kwa nini mito? Bustani bila mto si bustani, utapata tabu. Angalia hizi baraka zote kwa ajili ya kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ya tatu, al-ibtida'u 'anillah. Sijaisoma hadithi yake, ilikuja hadithi katika sunan Abi Daud na Tirmidhi kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juu yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس أتكيف كان نفاقة أتكيفات ونذيك فلاني شيد فلاني فأنزلها بالناس أكيترمش شداياتي وواتي نسيدياني لكذا لكذا لم تسد فاقته شداياتي هيت ودليوة سأوى بكهافة الله في فاضي ذوك الكيمان. قال صلى الله عليه وسلم تنقليه قل وفيه, ومن نزلت به فاقة نيولي أنبائي إمن شكيها شيد فلاني إمن شكا جوياك ذيك فلاني فأنزلها بالله أخيت رمشك الله فيوشك الله له برزق. هي بكريبوني الله أنا كريبية كنفة كنت رمشي رزقي عاجل رزقي هراكة أو آجل أو يبادعي فموجب حكمة ياتي هل أذنيش سبحانه وتعالى. طيب بقى سيبني سبب غافي, سبب يقوانزة تكمشانه, سبب يقوانزة زنية نكوتو كتوى في سبيل الله, سبب يبيلي وتجميع, سبب يتاتو الابتعاد عن الله وطاعته وجيسا مبالي نوتيف الله سبحانه, الله سبحانه وتعالى نوتيف واكي. أنا سيما سبحانه وتعالى أو نسيما نسمي صلى الله عليه وسلم كتك حديث معقل بن يسار اللي يتبيسي كتك بهذه السنن لحديث صحيح ولا بعض مع علماء وحديث. أنا سيما نسمي صلى الله عليه وسلم يقول ربكم, أنا سيما مولوينه, يا ابن آدم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي, weke nafasi kwa ajili ya kuniabudu mimi, jishughulishe kwa ibada zangu mimi, ndo tafarragh li ibadati. Na haimaanishi kwamba wewe usitafute riziki yako, usiangalie familia yako, usihangaike katika maisha kwa ajili ya kutafuta riziki yako wewe na familia yako, lakini unakumbuka haki za Allah, unakumbuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wakati unapotafuta riziki yako, lakini katika mawazo yako na fikra yako unaifikiria akhira. Hii ndio maksudi ya hadithi na maksudi ya maneno ya Allah katika hii hadithi kuti, e mwanadamu jishughulishe kwa ibada zangu mimi, amla qalbaka ghina, ninajaza moyo wako utajiri, ghina moyo unakuwa ni tajiri, unaridhika na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukipewa riziki unasema alhamdulillah, اللهم لك الحمد دائما, هناك وايدا ونكمبوك رزق ذا الله سبحانه وتعالى نخير ياك جو ياك ويوي ممن نماش ممن نعافية ممن نميكونو ممن نكاذا نين كاذا مكوانو. Angalie ni sisi tunakula. Kuna baadhi ya watu sasa hivi hawajana. Watoto wangu nyinyi mnavaa. Kuna baadhi ya watu hawavai. Angalie nyinyi mnalala katika hali nzuri. Kuna baadhi ya watu wamekosa. Unajikumbusha mwenyewe na mkumbusha mke wako na familia yako. Allah anakupenda. Amla qalbaka ghina. moyo wako unajaa utajiri. Sio utajiri wa hela, unaridhika. Radhitu billahi rabba, nimemridhia Allah kwa mola wangu. Ukipata kidogo alhamdulillah, ukipata kingi alhamdulillah. Kuangalia wale waliokuwa juu yako katika dunia, katika pesa la ukimwona mtu Allah amemjalia jambo fulani, Allahumma rzuqni min fadlik, nipe katika fadhila zako. Ukimwona mtu ana nyumba nzuri kuliko nyumba yako, Allahumma rzuqni min fadlik, ewe Allah nipe katika riziki yako na fadhila zako. Ukiona jambo lolote katika mapambo ya dunia na hadhi zake, muombe Allah katika fadhila zake, wala usilekeze moyo wako wala macho yako katika dunia yake na hadhi yake. Utaona khairi ya Allah na baraka yake. Kama hatakupa hapa duniani, basi mbadala katika akhira. Wallahi na mbadala wa akhira hakuna mfano wake. Lakini kwa nani? Kwa wale ambao yu'minuna bil ghaib. Ndio katika imani Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala ameficha khairi za akhira kwetu sisi, na ameturuzuku kuamini ghaib, kuamini mambo ya siri ya kesho. Kwa nini? Ili angalie tofauti ya waja za waja wake katika hili swala. Huyu mzee Allah muhifadhi, amjalia pati khatima ya kheri na amjalia baraka katika umri wake na taiba na ibada zake. Imani yake kwa ghaib 90% kuliko mimi. Imani yangu kwa ghaib 40%. Huyu mbele Allah subhanahu wa ta'ala malipo yake yako juu. Wa hakadha tunatofautiana kila mmoja kwa imani yake ghaib. Ile imani ya ghaib iliyo katika moyo wako inakujalia wewe mara kwa alhamdulillah, alhamdulillah, yani kwa furaha, kwa kuridhika, kwa kukubali. Hakuna taabu wala hakuna kinyoka katika nafsi yako wala hulalamiki. Alhamdulillah ala kulli hal, tunamshukuru Allah juu ya kila hali. Wa na'udhu billah, na tunajikinga kwa Allah kutokana na hali ahli an-nar, hali watu wa jahannam. Yule ambaye unamwona nje karaha na nana na hujui uko katika hali gani na Mola wake. Wallahi alazim, hujui uko katika mazingira gani. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anamwangalia vipi? Lakini wewe Allah amekunyima mali, amekunyima starehe mbalimbali za dunia, na akakupa mbadala kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya akhira. Angalieni mtume wenu Muhammad, kuna aliyekuwa bora kuliko yeye? Hakuna. Aisha mkewe anasema miezi mitatu hakuna moto katika nyumba yake, wanakula tende na maji, wanakunywa yani chakula cha tende na maji. Anakuja malaika Jibril anampa khiari baina ya mambo mawili, ufalme na utajiri wa dunia au jirani na Mola wake. Anachagua kuwa na jirani na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana alikuwa anasema mali wa dunia, mimi sina haja na hii dunia, yani mfano wangu mfano wa mpita njia. Mtu anatoka mkoa fulani amekuja Dar es Salaam, anakata tiketi, kesho anaondoka. Hivi utamkuta huyu jamaa anaenda kwa sasa madalali, jamani mimi nataka duka, nataka kufanya biashara, lakini nimeshakata tiketi hapa, kesho naondoka, nielekea Mtwara, nielekea Tanga, nielekea Arusha. Yeye ni mpita njia, hawezi. Vile vile sisi hapa wapita njia, baba yetu Adam aliletwa hapa duniani akamalizia muda wake kisha kuondoka, na sisi tunastahili kumpata baba yetu Adam kurudi nyumbani peponi, ndio nyumba yetu, si hapa duniani. Na ndio maana yule ambaye anapoteza njia anarudisha peponi, anapelekwa sehemu nyingine. Allah tukinge. Inajaza moyo wako utajiri. Waamla yadaika rizqa, masha Allah tabarakallah, na ninajaza mikono yako riziki. Hata kama utakiri riziki ndogo, lakini wewe unaiona nyingi kutokana na utajiri uliopewa na Allah katika moyo wako. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wewe unapata kwa siku, kwa siku shilingi 2000, 3000, 4000 zinakutosha wewe na familia yako. Kwa mwezi kiwango fulani kinakutosha na familia yako, na yule anapata mamilioni ya pesa na analalamika. Mshukuru Allah, sema alhamdulillah ya Rabb, kithirisha alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala anapenda na usema alhamdulillah. Ndio maana nikuamrisha tuseme sami Allahu liman, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, juu ya kila hali. يا ابن آدم إيه من آدم لا تباعد مني usijiweke mbali na mimi, usikae mbali na mimi. Ukijiweka mbali na Allah subhanahu wa ta'ala, angalia malipo yake. Amla qalbaka faqra, ninajaza moyo wako ufakiri. Ukijiweka mbali na Allah, hii hali tunaishuhudia wa tujibini usikilize katika maisha yetu. Yuko mbali na Mola wake, alafu anasema nalalamika, ustadh mimi biashara zangu naomba nifanyie dua. Utakufanyia dua gani? Dua gani ambayo itakusaidia wewe kumbali na Mola wako? Hii hali tunashuhudia. Kuna baadhi ya maustadhi wanatembelea majumba ya matajiri kwa ajili ya kufanya dua. Kuna baadhi ya maustadhi wanatembelea baadhi ya majumba kwa ajili ya kusoma dua. Baadhi ya maduka kwa ajili ya kufanya dua. Baadhi ya kuasi kwa ajili ya kufanya dua. Dua zitamsaidia yeye mwenyewe hasali. Alafu anakuambia niombe dua. Muombe dua. Lakini mwenye kupokea ni Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala. ولا يشفعون الا لمن ارتضى. هاي ماليزو سي ماليزو يانغ ني ماليزو yake ndani ya Qur'an. Hawa tamsaidia wala hawa tafanya uombezi, uombezi wenye kukubalika isipokuwa kwa yule aliridhiwa na Allah, aliyemridhi Allah, Allah amemridhia uombezi wao utasaidia. La tabaad minni, sikae mbali na Mola wako. Sala tano katika wakati wake, ukimaliza sala ya Isha sali raka mbili, kabla ya kulala sali witr japo raka moja. Unalala mapema, unalala kwa nia kuamka alfajiri, na kabla ya alfajiri sali witr, unasali sala alfajiri, na kabla yake unasali qabliya sala raka mbili, adhuhuri qabliya na ba'diya, na sala ya adhuhuri katika wakati wake, al-asr, al-maghrib, al-isha. Ma sha Allah tabarakallah, na kujiweka mbali na ushirikina فسرامي لم تكيز الله سبحانه وتعالى شكو يا قيامة وكيفك ونفك إن شاء الله قد كهالي الدين لما كن قفوا يا يكي بن أدام أتاكو سمين مولا الكريم إبليس أنا مجيء بن أدام أنا مجيء وانا مدن بمين سي رهيسكو سمهيو مرانقاتي ونطوبو مرانقاتي ونرودي هيو نمفايا ملاقو السيزاي ويوي لا يهانا حاجة يكون مواذيب ومجواك رودي أنا قراهي لأنا فين لم جاءك أرودي كواك. الله تسميه مدام بيك لا تنبوز. لا تباعد مني إن جاز مواقو فقيري وأملأ يديك شغلا. نجد بلن إن جاز ميكون وياقو شغولك ونا شغوليش ولا دنيا لسبب ذاك بلا فايدة. ونزيه ساكومي بقى كومي نبيني لا صدق ولا صلى حق تو صدق حق صليتيشا ولا حق صالي ولكن كذب وتولى أمن كذبش ملواكنا خجل سنباني لالله سبحانه وتعالى دو مش واقع شهولي ذي الفنيكة فانزي كومي الفجيري كومي نموجة كومي نمبيري بعد الفجيري ساموجة متقيولي. طيب الرحمن من فتح فيهم قالي حظي قالي لانا لنميكا مين بيشارة زنقها زين بيزوري لازم بيشارة زنقها زين بيزوري زبايا هذي تين بيزوري وسبب هو هو ساوى نمولوا سبب ينقاتي يتاك يكجويكا مبالي لالله نكتكم تي. سبب ينني عدم التفرغ للطاعة إلا فنانا لأي سباب لكن حديث نجيه نكتو كجبوليشا فيها نطاعة. يقول الله تعالى في حديثنا فنانا حديث لتنغولية لكن كنا بهذه الزيادة ننزولك في حديثي أنا سمع الله متكوفه إيه من أدام تفرغ لإبادتي جشغوليشا فوا إبادة ذاه أملأ صدرك غنى لنجازة فوا شاك تجيري وأسد فقرة ننزلية وفقري واق وإن لم تفعل نكما هو كفانيا ملأت صدرك شغلا لنجازة فواشاق ميراق شغولي وتشغلي جوا ولم أسد فقرة نفيت يزوي وفكري واق ستوزوي وفكري واق. سيب الله تنغوز سبب ينغافي sababu ya tano man kana fi dunya hamma ni yule ambaye dunia ni mawazo yake analala kwa za dunia anaamka kwa dunia, anapenda kwa ajili yake, anachukia kwa ajili yake, ana furaha kwa ajili yake, anafurahia kwa ajili yake, na anakasirika kwa ajili yake. Dunia ndio mizani kwake. Sikiliza hali yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu juu yake, na hii hadithi katika kutubu sunan, man kanat hamuhu ad-dunya, yule ambaye dunia itakuwa mawazo yake, jamaa Allahu man aqwal, man kanat hamuhu al-akhirah, yule ambaye akhirah itakuwa mawazo yake, jamaa Allahu lahu shamla, Allah atayakusanya, atamkusanyia mambo yake yote, mawazo yote, fikra zote zitakusanywa katika hamu moja, fikra moja, wazo moja moja. Gani swala gani, fikra gani katika akhira yake? Haimaanishi kwamba havai vizuri, anavaa vizuri, anakula vizuri, anafanya harakati zake, biashara zake, anaangalia familia yake, maisha yake, lakini mawazo yote katika akhira. Hata masahaba pia walikuwa hivyo, walikuwa katika yuhani na wakaondoka katika hii duniani, na Allah anasema radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah amewaridhia na wao wamemridhia Allah. Kuna matajiri baina yao, miongoni mwao kuna watu wa katikati, kuna watu wa kawaida chini, kuna hali zote zilikuwepo katika kwa masahaba, lakini katika swala la akhira moyo walikuwa ili swali ilikuwa namba moja. Ndio maana Allah amesema radhiyallahu anhum, Allah amewaridhia, waradhu anhu, na wao wamemridhia mola wao, jamaa Allahu lahu shamla, yani fikra zake zote ar-Rahman anamshushia rehema yake, anakuwa mawazo zote, yani mawazo yote na fikra zote ni kwa ajili ya akhira. Kwa ufupi, kwa lugha nyepesi, dunia haiko katika moyo wake, dunia katika mikono yake na nje. Allah tuongoze. Wa man tashabat bihi al-humum fi ahwali ad-dunya, na yule ambaye mawazo yake yatamtambaratisha, yatamshughulisha, yatampeleka kulia na kushoto katika hali za dunia na shughuli zake, yani mawazo yake yanampeleka katika dunia na fikra zake, yamehamisha mawazo yake, mawazo yake yamehamisha fikra zake katika dunia na kuwaza na kujali na kushughulika hii dunia. Anasema sallallahu alayhi wa sallam, lam yubali Allahu fi ayi awdiyatiha halak, Allah subhanahu wa ta'ala hatajali kwa huyu mja, ataangamia katika sehemu yote katika hali za dunia na katika bonde lote katika mabonde ya dunia. Dunia ina mabonde yake. Sasa hata kuangalia wewe umeangamia katika bonde gani? Kwa ufupi, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala lam tuba, anaondosha ulinzi wake na hifadhi yake na rehema yake juu ya huyu mja. Wala haula wala quwwata illa billah. Ndio maana unamkuta muislamu yakulu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah, lakini hafani leo anakaa jirani na msikiti. Hivi hao waumini waliokusanyika hapa ni wote waumini wa msikiti huu? Je, katika mtaa huu Waislam laiti wangejaribu kukusanyika na kuingia katika salatu al-Isha na adh-dhuhr na maghrib na Isha, wallahi msikiti ungekuwa hautoshi, na ungehitaji msikiti mkubwa sana, ghorofa moja na mbili na tatu. Lakini wako wapi? Dunia imechukua mawazo yao, wakawa hawapo kabisa. Sawa, endeleeni, mtakula, mtakunywa, na kumbukeni umri zinakwenda. Yule ambaye alikuwa na miaka 10 sasa hivi ana 20, na yule mwenye 20 30, na mwenye 30 40 50 60, na umri unakwenda kwa haraka. Muulizeni yule mwenye umri wa miaka 10 sasa hivi, alikuwa na miaka 10 sasa hivi ana miaka 40, ilipitaje? Hawezi kupata simini yake, mara moja ilipita, kana kwamba yeye kashukuka yuko katika miaka 40 au 50 au 70 au 60. Na wewe unakwenda, unazidi kusonga mbele ile dhaara. Kwa maana siku ya kiyama wanajuta sana. Tunamuomba Allah tusijute. Atupe hatima ya kheri. Utapata taabu katika dunia yako na maisha yako, lakini Ar-Rahman baadaye atakupokea vizuri. Na wewe una nini? Wewe sio kafiri. si kwamba huamini kwa ghaibu, na ndio maana unasali unamwabudu Mola kwa sababu una imani kwa ghaibu, kwa mambo ya kesho una matarajio na Rahmani ni mkarimu katika kulipa, ulifanya vizuri atakulipa vizuri, tunamwomba Allah katika ukarimu wake. Sababu ya sita, bado al-kadhib wa kitmanu al-aib fi al-bay', usema uongo na kuficha aibu katika biashara ni miongoni mwa sababu za kumnyima mtu riziki au baraka ya riziki. Anadanganya, hasemi ukweli, anahisi nikisema ukweli huyu hata nunua, huyu ataondoka, hata nikimbia. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu anambania Mola wake dhana mbaya bila ya kugundua, bila ya kujua nani alimleta huyu, sio Allah. Hivi anashindwa kukuletea wengine, hata kama ataondoka huyu, hata kuletea mwingine na mwingine, hata kujalia baraka katika riziki yako, anashindwa anapofika. Hawezi kusema ukweli, hii bidhaa yangu kwa kweli imeandikwa Japan lakini si kweli, Uchina, bei yake kiasi fulani. Ukitaka kununua, bismillah, ukitaka kununua ni khiari yako, mimi nimeridhika biidhnillah. Allah subhanahu wa ta'ala sema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ukimcha Allah atakujalia njia, wayarzuquhu min haythu la yahtasib, na atamrudhuku kwa njia ambayo alikuwa haitaraji yeye mwenyewe. Lakini unafika, ehe ndugu yangu, hii bidhaa gani nzuri? Hii nzuri, original, bei gani? Kiasi fulani. Anadanganya, anaapa, wallahi mimi nimeinunua kwa kiasi fulani, kwa hiyo faida yangu ni ndogo sana, na yeye anapata nusu ya faida. Anasema wallahi napata faida ndogo. Unaweka jina la Allah mtukufu katika uongo, katika sehemu, wallahi mimi sifaidiki chochote, mimi nakuuzia kwa bei ya jumla. La hawla wala quwwata illa billah. Hii mada inawakera watu wengi sana, lakini lazima tusaidiane juu ya wema na kucha Mungu, kuwa mkweli. Bila hivi usilalamike ukiona biashara haiendi vizuri. Anasema mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Hakim bin Hizam katika Sahih al-Bukhari, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-bay'ani bil-khiyari ma lam yatafarraqa, wafanya biashara wawili, kila mmoja ana khiyari yake, muuzaji ana khiyari ya kutokuuza na mnunuzi ana khiyari ya kutokununua, kila mmoja ana khiyari madamu wamesimama wako pamoja katika sehemu ya biashara, ma lam yatafarraqa, kama hawajaachana. Qala sallallahu alayhi wa sallam fa in sadaqa, wakisema ukweli, muuzaji anasema ukweli katika biashara na mnunuzi anakuwa ni mkweli katika kununua, sadaqa, kusema ukweli, anaweza kusema mimi wallahi sina isipokuwa kiasi fulani. Mnunuzi unaweza kusema, muuzaji sawa, kwa sababu yeye anauza lazima aseme ukweli. Je, mnunuzi, tunasema mnunuzi anaweza kulalamika pesa hazitoshi, mimi nina kiasi fulani, na yeye ndani ana zaidi na zaidi. La, anaweza kukuuliza wewe una shilingi ngapi, mwambie mimi usiniulize una kiasi gani, wewe utaniuzia kwa kiasi fulani niko tayari, lakini wewe una kiasi gani siko tayari kukuambia. Kwani atakulazimisha? Lakini mpaka udanganye unasema wallahi mimi sasa hivi mimi na kiasi fulani, alafu ndani unaficha. Sisi hatukosei, tunakosea sana, na udhaifu unatushika sana, kwa ajili shilingi 100, 200, 500, 1000, 1000, wala hawla wala quwwata illa billah, yote kwa ajili ya tubu dunia. Albay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, wafanya biashara wawili, kila mmoja na khiyari kama hawajaachana, kama hawajatengana. Fa in sadaqa wa bayyana, wakisema ukweli katika bei yao na biashara yao, burika lahuma fi bay'ihima, watapata baraka katika biashara yao. Mnunuzi anapokea hela, Allah anamjalia baraka katika mali yake. Na yule Allah atamjalia baraka katika bidhaa yake. Lakini kama kuna uongo, kama kuna kadhib, kama kuna kuficha aibu, huyu ananyima baraka katika mali yake, na huyu ananyima baraka katika bidhaa yake. Anapita nyumbani wiki moja, wiki tatu, kufa, anarudi tena. Wala hawla wala quwwata illa billah. Watu wanashindwa kusema ukweli. Sema ukweli, jaribu. Pia inahitaji swali, inahitaji msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala kusaidie juu ya nafsi yako, kwa sababu nafsi ni amara bisu. Na hasatan ukiwa mfanya biashara, maduka yote, watu wote nakwambia, watu watakukimbia ukisema ukweli. Nani atakuja kwako? Allah subhanahu wa ta'ala atanisaidia, na watu watakuja kwangu kwa uwezo wa Allah. Washa wakimbie, maadamu mimi ninamtii Allah, ninamridhisha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atanisaidia. Anakuja mteja, anamwambia niuzie kitu fulani. Anamwambia sawa, bei yake kiasi fulani, lakini subiri, tunakwenda kwenye store. Bidhaa haiko kwenye store, duka la pili. Yeye anaenda kulichukua, kuichukua kwa mtu mwingine. Kwa hiyo unakwenda store, kwenye store. Si kweli, naomba niuzie, lakini niandikie bei yake kiasi fulani, kwa sababu mimi ni mtumwa wa serikali, mimi nitoka katika wizara fulani kwenye ofisi fulani, bei ya bidhaa kiasi fulani, ongeza. Ah, mimi siwezi kuongeza. Basi bwana, beba dhambi wewe mwenyewe. Mimi namwandikia kwenye receipt au anaviandika mwenyewe, mimi si. Kwa hiyo akiandika yeye kwenye receipt, maana yake unasalimika na dhambi asilimia kubwa. Katika wafanya biashara, na biashara zao kuna kushoto na kulia, ni wachache wachache. Allah subhanahu wa ta'ala asema waqalil, na wachache mambo ambao wanakwenda hivi yote. Kuto kumdhania Allah dhana nzuri, moja, na vile vile kushuka kwao imani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ghafla sababu mbalimbali. Udhaifu wa imani. Allah tuongoze, Allah tuongoze, Allah tuongoze. Wallahi alazim, kama Allah, kama wewe una mtihani huo, muombe Allah akusaidie. Ya Rabbi nisaidie, niwafikishe juu ya nafsi yangu. Nafsi inakataa, haiwezekani. Anakuja mteja anakupa milioni tano, milioni kumi, milioni saba, milioni mbili, milioni laki sita, laki nne, alafu unamwacha anaondoka hivi hivi. Allah atanisamehe, nitafanya istighfar sana, nitatoa sadaka sana. Iblisi anamwambia toa sadaka sana, Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala atasafisha mali yako. Yeye mwenyewe anajua hali yako, usione hali ya biashara na dhiki ya maisha. Kwani wewe peke yako? Watu wote wanafanya hivyo. Maneno mazuri Iblisi anamwambia, lakini hajui kwamba yeye anafanya uhalifu mkubwa katika utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. قال بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكسم وهو وكتما نكفيش بيشاره كفيش بي يا ukweli kufisha uhakika muhiqat barakatu bil'ihima ile baraka katika biashara yao itaondolewa inaitwa maha. Unaweza ukafika katika sehemu ya mnada wamekusanyika madalali, ima unataka kuuza kitu chako au unataka kununua, wanakupiga katika hali yote. Kama wewe ni mnunuzi, wanapandisha bei madalali, wanakuja mmoja, wanakuja wawili, watatu, bei yake nzuri sana kiasi fulani. Anakuja mwingine sema kweli, hata hii kidogo, wanapandisha napandisha ili wakudanganye wewe utoe hela ununue ile bidhaa. Ukiondoka yule tajiri atampa huyu dalali 2000, atampa huyu dalali 2000 na huyu 2000. Au umeleta bidhaa yako wanashusha bei. Bei gani hii? Nataka laki mbili, laki tatu. Anaambia ndugu yangu, wewe hujui soko, hata 1500 upeni, hata 1700 upeni. Sasa kuna baadhi ya wanunuzi ambao wamekuja wataka kununua. Mimi kama mimi nikimsikia huyu dalali anasema hata shilingi 1500 uweze kupewa, siwezi nikanunua kwa 300. Siwezi. Tayari kauli yake itaniathiri moja kwa moja, siwezi nikanunua kabisa. Sababu ni nani huyu dalali? Muhiqat barakatu bay'ihima. Na ndio maana mvua ikinyesha hakuna baraka. Ima itakuja mvua ya adhabu au tutaishi katika ukame, katika ukame. Kwa nini? Kwa sababu hatukuwa kweli kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na katika maisha yetu na katika biashara zetu. Allah kuongoze. Ni sahihi wala ha? Sababu ya saba, naqsu al-mikyal wal-mizan, kupunja vipimo au kupunja vipimo au kupunja vipimo. Na hii sababu ya saba, sababu ya nane man'u zakat, kuzuia zaka. Na sababu ya tisa naqbul ahdi, kuvunja ahadi. Hizi sababu tatu zimetajwa katika hadithi moja. Hadithi moja Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu juu yake, anasema ya ma'shara al-muhajirin, na hii itakuwa ni hadithi ya mwisho, eni kundi la muhajirin, anazungumza na masahaba. خمس خصال أو خصال خمس من بمتان إذا ابتليتم بهن كما متيفاني هيا مام كما متجسيفون هذه الصفة خمس إذا ابتليتم بهن وكيفان بكو هذه الصفة وأعوذ بالله أن تدركوهن. Na ninajilinda kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nini kudiriki hizi sifa au kuzipata au kuzipa kujipamba kwa hizo sifa. Akataja jambo la kwanza, lam tadhhari al-fahisha fi qaumin. Ni fahisha haijadhihiri katika watu au kwa watu au baina ya watu. Fahisha huo uchafu, zina, haijadhihiri katika qaum, katika baina ya watu. Hatta yu'linu biha, mpaka ikadhihirishwa baina yao. Illa fasha fihim ta'u, adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya hii dhambi. Itakapodhihirishwa, itakapoenea baina yao, Allah ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema itadhihiri baina yao tauni, maradhi ya tauni, wal awjaa, na maumivu ambayo lam takun madha fi aslafihim, maumivu ambayo hayajawahi kutangulia katika watu waliotangulia kabla yao, kabla yao hayajawahi kupatikana katika watu waliotangulia kabla yao. Hii ni sehemu ya kwanza, adhabu ya adhabu ya kwanza katika kujisifu au kufanya hizi sifa ni zina, ni kufanya uchafu, uchafu na uovu na fahisha, wal iyadhu billah. ولم ينقص المكيال والميزان, لا ولا هوجفنج مكيال vipimo kwa jumla, mikial kain na mizani yote ni vya kupima, hawakufunja hivi vipimo. Illa ukhidhu bisinin, isipokuwa wataadhibiwa kwa sinin. Asinin ni ukame, wala haula wala quwwata illa billah. Ukame jambo la kwanza, wa shiddati al-mu'na, na dhiki ya mu'na. Mu'na ni matumizi yao, maisha yao yako juu. Akitaka kujenga nyumba, gharama ziko juu. Akitaka kukodi nyumba, duka, yani kwa ufupi maisha yao yote yako juu, mahitaji yako mengi, na mapato yao ni madogo, pesa zake hazitoshi, na gharama na matumizi yake ndani ya familia yake na nje ni makubwa sana kuliko hali yake na mapato yake. Shiddatul mu'na, nini sababu yake? Kupunguza na kufunja au kufunja vipimo ni adhabu, ni miongoni mwa adhabu za Allah, na hiyo adhabu sisi tunaishuhudia na tunaiona. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, dua haipokelewi, jibu linachelewa, na likija linakuja katika sura ya adhabu, si katika sura ya rehma. Wala haula wala quwwata illa billah wa jawri sultani alayhim, na udhalimu wa mtawala juu yao kwa sababu ya madhambi yao. Qala wa lam yamna'u zakata amwalihim, na wala hawakuzuia zaka za mali zao. Illa muni'u al-qatra min as-samaa, isipokuwa watanyimwa mvua kutoka mbinguni. Walaula al-baha'im, na laiti wasingekuwepo wanyama, mifugo na wanyama na kadhalika, na viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, au viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wasingi nyeshiwa mvua. Walam yanqudu ahda Allahi, na wala hawakuvunja ahadi Allah, wa ahdi rasuli, wa ahda rasulihi, na ahadi ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Illa sallata Allahu alayhim, isipokuwa Allah atasaliti juu yao aduwahum, aduwi wao, min ghairihim, ambaye si miongoni mwao. Fa akhadhu ba'dha ma kana fi aydihim, na akachukua, wakachukua hao maadui baadhi yaliyokuwa katika mikono yao, katika haki zao zikachukuliwa na hao maadui. Wama lam tahkum a'immatuhum bikitabillahi azza wa jalla, na wala hawakuhukumu watawala wao kwa kitabu cha Allah mtukufu. Wa yatakhayyaru fima anzala Allah, la wakawa nachagua baadhi ya yale aliyoteremsha Allah juu yao na wakaacha baadhi. Illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum, isipokuwa Allah atajalia uadui baina yao wenyewe, wanachukiana, wanaumizana, wanakufrishana, wanauana, wanafanyana, yote kwa ajili ya nini? Hizi sababu tatu. Sababu ya kwanza ni vipimo havijakaa vizuri, havijakaa kimilahi. Adhani au tuwelele? Tulisema jambo la kwanza vipimo, jambo la pili kuzuia zaka, jambo la tatu ni kuvunja ahadi. Siku moja naenda kuniibusha, nimwambia kilo moja nyama, sasa akaniletea kwenye mzani, nikaichukua nikaenda kwa duka la rafiki yangu, nikamwambia naomba niwekee katika mzani, nikaikuta ile kilo haijakamilika, haijatimia. Nikamfuata tena nikamwambia kipimo chako hakijatimia, akaniambia ustari nikamea. Niambia mimi nina uwezo wa kwenda sasa hivi polisi moja kwa moja, nikaja na askari nikakubeba, lakini na kuna siri usiongee tena. Alafu nyinyi mna kawaida ya kuweka, sijui wanafanya nini wao, wanajua wenyewe watu wa bucha na watu wa vipimo. Anaambia ustadhi, huwa sisi si kila mtu tunamfanya hivi, lakini wale wenye kilo za sita, kilo saba, kilo nane ndio wanawapiga, wanacheza kwenye mzani katikati hiyo chini wana. Sasa nikawa nikija mimi ananifanya vizuri, akija mtu mwingine na mvurugu. La haula wala quwwata illa billah, si katika bucha moja wala kumi wala thalathini wala ishirini. Sema mabucha mangapi ndani ya Dar es Salaam, ndani ya Tanzania wanafanya hivi? Allah subhanahu wa ta'ala atakarimisha kheri yake juu yetu sisi kama watu wanadhulumiana? La. Hii sababu ya kwanza. Sababu ya pili kuzuia zaka. Ni watu wangapi ambao hawatoi zaka za mali zao, ima zaka za mali za biashara, au zakatul fitri, au zaka hizi zaka za kisheria, zakatul dhahab, zakatul fidda, zaka za biashara zake, maduka yake, mali yake hatoi. Yeye anapokea lakini lillah hatoi. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala hakubali. Na akitaka kutoa anakusanya kiasi wa kiasi fulani, kiasi fulani 2000, 1000, wewe shika, wewe shika, wewe shika, tayari nimetoa zaka. La. Wallahi al-azim, ukiangalia kiwango cha zaka ni 2.5. Rubu al-ushr tu. Ni kiasi kidogo ukilinganisha na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala anakuruzuku. Lakini pia hatoi. Na ukiangalia katika mahitaji yake yeye mwenyewe binafsi, mahitaji ya ziada kwa ajili ya familia yake, kwa ajili yake mwenyewe, kwa ajili ya starehe zake, angalia anatoa kiasi gani bila kujali, hana wasiwasi wala hajali wala hajiangalia wala hajiulizi. Lakini haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kidogo kinamshinda, si moja wala kumi wala laki mbili wala milioni moja wala ndani ya Tanzania watu wangapi hawatoi zaka. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala atakunyeshea mvua sisi yenye baraka? Na sababu ya tatu, kuvunja ahadi. Na hii ni balaa kubwa, si kwa watu wa dini, si kwa mashehi, si kwa maustadhi, kwa watu wengi, illa man rahim Allah, isipokuwa wale ambao Allah amewachagua kutokana na imani zao, na hao ni wachache sana. Tukutane time fulani, tuje katika wakati fulani, lakini anavunja ahadi, hatekelezi, hafiki katika ahadi. Kwanza anavunja ahadi yake yeye baina yake na baina Allah, ahadi ya kumwabudu Mola wake, ahadi ya kutokumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, ahadi ya kujifunza dini yake, ahadi ya kusimamisha haki ya Allah katika nafsi yake, katika familia yake, haki za jirani zake, haki ya jamii yake, haki ya mtawala wake, haki ya mtawala wake, haki ya mtawala wake. Narudia tena, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe katika mali yake, haki ya Allah, haki yake baina yake na baina ya waja. Hazingatii haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ahadi zote anazivunja. Vipi Allah subhanahu wa ta'ala ataleta kheri yake? Kuna haja ya kuangalia hizi zote zikivunjwa, shari inazidi, amani inapotea, uovu unakithiri, kila mmoja anakuwa anafanya kama anavyotaka yeye, bila kuzingatia mipaka ya Mola wako, bila kuzingatia haki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ya kuletwa katika hii dunia, umeletwa kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, umeletwa kwa ajili ya kutekeleza maamrisho ya Allah, mipaka yake. Ishi kwa amani, ishi kwa heri, ishi katika utulivu, ishi katika amani, ishi na jamii yako kwa amani, ili Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala anakupokea katika hali ya amani. Usiwe mfano katika shari, usisababishe madhara makubwa kwa kuvunja ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hutamshinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa na uchungu na dini ya Allah kuliko mimi na wewe. Alikuwa na ujuzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko mimi na wewe. Alikuwa na huruma kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, waislamu na wasio waislamu, kuliko mimi na wewe. Aliondoka duniani na yeye anapendwa. Aliondoka duniani na wewe ni mfano mzuri sallallahu alaihi wasallam. Watu waliingia katika dini Allah akwaja. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dini Allah, waliingia katika dini Allah akwaja kwa sababu mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizingatia ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala, alizingatia haki Allah subhanahu wa ta'ala katika jamii yake, katika maisha yake. Maisha yake ilikuwa ni mfano mzuri. Ndio maana Uislamu ilikuwa dini ya huruma, dini ya uadilifu. Uislamu ilikuwa dini ya adl, dini ya uadilifu. Asiyekuwa Muislamu, Uislamu kitajwa mbele yake, wallahi anautamani Uislamu, anaupenda Uislamu, anavutika katika Uislamu kutokana na mafunzo yake, kutokana na utaratibu wake na kheri iliyokuja ndani ya Uislamu. Lakini watu walipotoka kulia na kushoto wakakhalif utamaduni wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maadili yake, utaratibu wake, makosa yalikuwa ni mengi, matatizo yakawa ni mengi. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameondosha baraka katika riziki zetu, ameondosha kheri, ameondosha illa ma sha Allah. Na hayo aliyotaka Allah subhanahu wa ta'ala ni machache sana. As'alullah al-aliyy al-azim رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا بحفظه. أيوة الله في فارك وحفظياك. أيوة الله في فارك. أيوة الله في وجوده. أيوة الله في فارك وحفظياك. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم بأسمائك الحسنى، اللهم بصفاتك العلى، نسألك أن تهدينا وأن تصلح قلوبنا وأن تصلح أعمالنا. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا، اللهم احفظنا بحفظك واخلعنا بتوفيقك. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين استعملنا في طاعتك، أحينا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أنفسنا وفي أعمالنا وفي ذرياتنا وفي زوجاتنا، اللهم بارك لنا في حياتنا، اللهم انفعنا وانفع بنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم بارك لنا في بلدنا، اللهم ارزقنا الأمان، اللهم ارزقنا الأمن، اللهم ارزقنا الأمن والإيمان والأمان. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نرجع تينا سيما الله وليك كل الأخير إمام ومسكيتي نبي ونغوزي كماسي نومي ووكل يهضورية أكبر من